A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Czy wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. A teraz, spędzając wakacje w Polsce, wspierasz także naszą turystykę. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Jedź nad polskie morze, w góry lub w inne piękne miejsca w całym kraju nową, niezawodną i rodzinną Toyotą Corollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Opanowano ognisko koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. O sprawność czasową Senatu przy ustawie o wyborach zaapelował doradca prezydenta. Pieszo na Ukrainę tylko w Medyce. Od północy to przejście otworzyło się dla pieszych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 168 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Spośród nich 138 stwierdzono na Śląsku. Zmarło kolejnych 5 osób. W sumie w Polsce na COVID-19 zachorowały 18 184 osoby. Zmarło 912, a 7175 wyzdrowiało. Opanowane zostało ognisko koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Kolejne próbki do badań od osób będących na kwarantannie pobrano w czwartek. Wyniki były negatywne. W poniedziałek po dwutygodniowej opiece nad mieszkańcami DPS-u do swojego zakonu wrócą Dominikanie. Na wszystkie prace przejmą pracownicy ośrodka, mówi starosta Adam Korta. Walka przez ten okres kilkudziesięciu dni, zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli z terenu Bochni, powiatu bocheńskiego, ale również spoza powiatu bocheńskiego przyniosła efekty. Łącznie w tym miejscu zarażone były 54 osoby. Zmarła jedna z nich. Do ośrodka wróciło do tej pory 26 podopiecznych. Ważne, by Senat w sposób rozsądny, merytoryczny i sprawny czasowo procedował ustawę o organizacji wyborów prezydenckich, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał o tym z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Pan prezydent apelował o to, żeby ta dyskusja w Senacie i prace w Senacie były sprawne i jednocześnie, żeby było merytoryczne. I czas ucieka. 6 sierpnia jest ostatnią datą brzegową, kiedy urząd prezydenta w Polsce musi być obsadzony i ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że w Polsce mówiąc wprost będzie bez królewy. Do takiej sytuacji nie można dopuścić. I to jest też odpowiedzialność całej klasy politycznej, parlamentarnej, żeby te wybory dobrze przygotować i je przeprowadzić. Nad ustawą przygotowaną przez posłów Zjednoczonej Prawicy pracują senackie komisje. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II Kraków ozdobiono papieskimi flagami, a zabytki podświetlono na biało i żółto. Prezydent miasta Jacek Majchrowski mówi, że moment, w którym Karol Wojtyła został wybrany na papieża, na zawsze odmienił losy miasta. Kraków stał się miastem papieskim, staliśmy się miejscem pobytu wielu pielgrzymek, tysięcy ludzi, które przyjeżdżały do Krakowa, aby przejść szlakiem papieskim, zobaczyć okno papieskie, pójść do sanktuarium. Kraków był jego ukochanym miastem i też mieszkańcy darzyli go taką samą miłością. Prezydent Krakowa zaznacza, że przez pandemię miasto nie jest w stanie w godny sposób uczcić setnej rocznicy urodzin papieża. Natomiast postanowiliśmy zrobić miasto miastem papieskim. Ubraliśmy je we flagi papieskie, w kolory papieskie, aby chociaż w ten sposób oddać mu hołd. Uroczystości setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II rozpocznie dzisiejsza modlitwa w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w intencji ustania pandemii. Jutro uroczystości w rodzinnym mieście papieża, Wadowicach. Po kilkutygodniowej przerwie można pieszo przekraczać polsko-ukraińską granicę. Od północy ruch odbywa się na przejściu Medyka-Szeginie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraińskie władze zapowiadały gotowość do pełnego otwarcia przejścia w Szeginiach zarówno dla transportu samochodowego, jak i pieszego. Z kolei Polska Straż Graniczna poinformowała, że przejście otwarte zostało dla ruchu pieszego, a ruch samochodowy wciąż pozostaje wstrzymany. Obecnie jest to jedyne miejsce odprawiające pieszych. Ukraińskie służby celne poinformowały, że na przejściu Medyka-Szeginie w ciągu nocy z Polski na Ukrainę odprawiono 325 osób, a z Ukrainy do Polski 83. Wracający na Ukrainę poddawani są badaniom w specjalnych namiotach. Według przepisów muszą oni odbyć dwutygodniową kwarantannę. Pod koniec kwietnia polskie konsulaty na Ukrainie wznowiły wydawanie Ukraińcom wiz pracowniczych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio.

Asaf jest w tym utworze taki majestatyczny, napisała pani Aneta. Tak, rzeczywiście. Asaf szykuje, Asaf Avidan szykuje coś nowego i dlatego sięgnąłem po Different Pulses. No i jeszcze polecam, żeby państwo obejrzeli wideo do tej piosenki, jeśli mają państwo taką ochotę. 14 minut po południu, pora na sałatkę włosko-francuską Cukero, a potem Nicolo Fabi. Non è più tempo di gioie e lacrime, amore adesso, ora. E non c'è tempo nel bardo, né tempo di qua o di là, amore adesso, ora. Tempo per danzare, tempo per le indecisioni, amore adesso. giorni bui, scintille caduche su noi. Gloriosa luce, io mi allontanai e col cuore in pianto andrai. Ovunque sia questo posto qui, io ti aspetto, lo sai. Cambiato tutto questo, i nostri fragili giorni bui, scintille caduche su noi. Gloriosa luce, io mi allontanai e col cuore in pianto andai. A questo posto qui, io ti aspetto, lo sai. Ecco le voci lontane, love, love, love, sento ovunque sei. Io ti aspetto, lo sai. Io ti aspetto, lo sai. Ovunque sia questo posto qui, io ti aspetto, lo sai. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Troika. Perché stuario non un delta, questa strada alla fine non dà scelta, alla fine non c'è scelta. E l'itinerario umano non prevede alcun ritorno, ma un'andata, un anno come un giorno, solo sabbia colorata nell'ampolla sottostante della mia clessidra. Il tempo non si sfida, il tempo non si sfida. Muoviti per sempre pigramente, si muore nel rigore, nel movimento assente, nel pensiero senza amore. E io di questo che ho paura, perché quando mi fermo è arrivata la mia ora. Non è finita, non è finita, può sembrare, ma la vita non è finita. Basta avere una memoria ed una prospettiva, a prescindere dal tempo. Non è finita, non è finita, nonostante tutto il male non è finita, fino a quando ho una memoria ed una prospettiva, a prescindere dal tempo, a prescindere da tutto, a prescindere da me. Chi tace non è vero che acconsente, solamente che il rifiuto non sempre trova le parole. Che io modestamente non capisco ma resisto e ammutolisco dal disgusto. Ma cosa c'entrerò mai io con tutto questo? Cosa c'entrerò mai io con tutto questo? Comandanti, fateci il piacere, se prendete decisioni decisive sulle nostre vite, fatelo soltanto nel momento successivo a un vostro orgasmo. Grazie a quell'attimo pace, avremo un mondo senza rabbia, un mondo senza guerra. Non è finita, non è finita, può sembrare, ma la vita non è finita. Basta avere una memoria ed una prospettiva, a prescindere dal tempo. Non è finita, non è finita, nonostante tutto il male non è finita. Quando ho una memoria ed una prospettiva, a prescindere dal tempo, a prescindere da tutto, a prescindere da me. A prescindere da me, a prescindere. Nicolo Fabi, a wcześniej Cukero, to była sałatka włosko-francuska. Coś nie mogę się uwolnić od płyty Nicolo. Tak jak ostatnio przywiązałem się do płyty Celiny po francusku. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfants. Et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de tout, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien. Un baiser, encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. Un soir. Jean-Jacques Goldman jest mistrzem w pisaniu piosenek dla Céline Dion. Na tej francuskiej płycie Céline jest także jedna kompozycja Vianney'a. No a właśnie, Vianney opublikował w sieci kilka dni temu swoją nową piosenkę. Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin, j'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre, non. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser, on n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années, on n'a pas le temps, non mais la paix, on n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Vianney. Tytuł piosenki na końcu się pojawił, więc nie będę kaleczył języka francuskiego, ale to chodzi głównie o to, żeby żyć mimo wszystko. Vianney troszkę wstrzymał swoją karierę. Miejmy nadzieję, że to jest zapowiedź jego nowej płyty. Jest godzina 12.30, to teraz życzenia urodzinowe. Daniel, mieszkający w Montpellier, no właśnie Francja Elegancja, ma dzisiaj urodziny. Dan, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że we Francji już jest tak, że będziecie mogli się spotkać z przyjaciółmi na jakieś małe co nieco. Specjalnie dla ciebie dzisiaj Tracy Chapman zaśpiewa Fast Car.

lider polskiego ruchu jazzowego, ikona Warszawy lat 50., autor dziennika 1954 i złego. Dla wielu pozostał moralnym drogowskazem, nonkonformistą. Posłuchajmy, jak wspominał go Andrzej Łapicki, z którym rozmawiała w 1997 roku Barbara Grembecka. A zaraz później krótki fragment złego czytać będzie sam autor. Proszę pani, to był właściwie jeden z niewielu absolutnie niezależnych ludzi. Można to tak nazwać. To był człowiek, który epatował swoją niezależnością i mówię to z całą odpowiedzialnością, to było niesłychanie trudne w tych latach późnych 40. i początku lat 50. w tym ciennym okresie, który dzisiaj jawi nam się w ogóle jako taki słusznie, jako okres grozy. Leopold Tyrmand chodził w tych swoich kolorowych amerykańskich skarpetkach i demonstrował całkowitą niezależność od tego ustroju, który nas otaczał. Ta niezależność posunęła się tak daleko, że takie były jego słynna taka recenzja z jakiegoś meczu sportowego, to chyba był mecz bokserski pomiędzy Związkiem Radzieckim i Polską, gdzie publiczność dała upust swoim narodowym uczuciom i lżyła niesłychanie tych sowieckich zawodników, gwizdała, wyła, sędziów chciała pobić i tak dalej. A Tyrmand zrelacjonował spokojnie przebieg meczu i zakończył, publiczność zachowywała się wzorowo. Oczywiście to była jego ostatnie sprawozdanie, to chyba przekroju było, gdzie wyleciał z hukiem natychmiast. I chyba potem przylgnął do Tygodnika Powszechnego. Zresztą to jest w tym jego dzienniku bardzo dobrze opisane, ten duch tego czasu, 1954, i ta atmosfera tej warszawki, która zawsze istniała, i on się wyróżniał w tym. Warszawski kurz i pył lat odbudowy. Jeden z fizjologów obliczył, że warszawiacy wdychali wtedy 4 cegły rocznie. Warszawiacy oddychali budową. Nie była to metafora, lecz ciężka, zakurzona, ceglana i pylasta prawda. Trzeba zaś bardzo kochać swe miasto, by odbudowywać je za cenę własnego oddechu. I może dlatego Warszawa z pobojowiska gruzów i ruin stała się znów dawną Warszawą, wieczną Warszawą, tą samą Warszawą, mimo nowych kształtów ulic i konturów domów, że warszawiacy powołali ją do życia, tchnąwszy w jej kamienne, ceglane ciało swój własny, gorący oddech. Więcej nagrań związanych z Leopoldem Tyrmandem w tym 15 części słuchowiska według powieści Zły znajdą Państwo w nowym serwisie tyrmand.polskieradio.pl. Zapraszamy. Ciąg dalszy po 15, a zwłaszcza po 19 i po 22. Proszę zostać w domu z Trójką. Właśnie, może być Mów do mnie jeszcze. Speak Low to oczywiście Billie Holiday. Za 17 minut 13.